Нарешті зупинилась у своїй кімнаті з одним широким ліжком, настільною лампою, білим мармуровим столиком і білим фарбованим під пластик паркетом. Ілона дістала зі столика баночку із ксанаксом, витрусила три рожеві пігулки, хутко проковтнула їх, сіла на стільці, широко по-хлопчачому розставивши ноги, бавлячись пультом, що піднімав та опускав жалюзі на вікнах. Темна ніч густо й невидимо пливла в широких вікнах. Ніч розкручувалася темним махровим рушником, темно-синім, привабливим, ніжним, як замша. Ілона позіхнула, потягнулася, заклавши руки за голову, тріпонувши досконалої форми грудьми. Усе чудово. Життя набирало нових обертів. Значить, всім спокійного сну. Сонце пливло під тонкою плівкою сфер, розкидаючи під ноги людям золоту сітку. Наступним днем Ілона бачила Єву, що у спортивного крою синьому джинсовому костюмі, потопаючи у жовтій милясі світла, легко ступала між рештувань, задирікувато закидаючи своє обличчя із натягнутою молочною шкірою, блискаючи білими зубами до робітників, які відразу кинулися виконувати всі її накази. Накази були недолугими, так вирішила Ілона, але не заважала. Вона сиділа, відчуваючи себе старою дівою, на тому ж плетеному китайському стільці, пила помаранчевий густий з м'якоттю сік, направивши свій далекий погляд поверх голів, поверх кольорової мозаїки. За годину об'явився Борис. Він йшов трохи перевальцем, важким кроком, але досить швидко і впевнено, як то роблять багаті люди або наймані убивці. Він прикривав долонею очі від неймовірно сліпучого сонця. Обличчя його лишалося в тіні, але Ілона досвідчено уловила на його виді бресклу втому і не знати, чому пораділа. Правда, Боря дуже багато світла. Вона закурила коротку міцну цигарку, припідняла окуляри. Знову протягла, а потім додала, хруснувши кістяшками пальців, трусонула, наче струшуючи воду. «Ей, треба новий дизайн! Неймовірно сліпить!» Борис насторожився, став навпроти Ілони, обітер хустинкою чоло, засунув її до кишені. Він продовжував отак стояти, мов би, нічого йому відповісти. Нарешті таки спромігся і видавив. «Я б краще прибрав вітражі. Так-так, і вікна. Це вікно. Ось так, щоб світло йшло згори. Ну, юзом. І звукоізоляція не найкраща. Ось так». Єва слухала звіддалік, засунувши руки до кишень комбінезона. Ілоні видалося, що хтось розсипав перець у її горличку. Поквапом вона випила сік, рвучко встала, зовсім по-жіночому, але з хазяйською упевненістю. «Єво, підійдіть, будь ласка». Єва кивнула головою, але продовжувала говорити до робітників. Тоді Ілона розвернулась і подалася нагору. Її ноги не слухались, тіло німіло. Вона йшла, відчуваючи на спині погляди Єви і Бориса. У туалеті її виблювало. Вона кривила у спазмах рота після кожного блювка, поглядаючи на себе у дзеркало. Ідіотка! Ну я же ідіотка! Знову кілька рожевих пігулок ксанакса. Вона зачекала, коли пішла, вдарила у голову перша хвиля отупіння, приємного і тягучого, що зробило її тіло знову легким, прозорим, і подалась нагору, до себе у кімнату, в свою білу-білу кімнату. Вона скинула одяг, упала на ліжко, увімкнула телевізор, знову встала, пройшлась кімнатою, розкидаючи ногами речі, таким робом дісталась до бару, налила чверть склянки віскі, випила одним махом, повернулась до широкого ліжка, не знати чому, ніжно провела по простирадлах рукою, упала всім тілом, радісно писнувши від захвату. Перевернулась на спину, широко розкинула ноги і уже хмеліючи, ні, крізь хміль зрозуміла, що її душить невідоме почуття. Можливо, радість, можливо, страх.